met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Goedenavond, welkom bij Vijf Dagen. Het is onze laatste dag op het grootste multiculturele festival van Nederland. Het Kwaku Summer Festival in de Bijlmer in Amsterdam. Het tweede weekend van vier weekenden is net van start gegaan. Wij staan met de bus wat verder op het terrein. Want op het hoofdpodium staat, wil ik zeggen, maar gaat straks staan... salsa-legende Oscar de Leon. Die had al begonnen moeten zijn met zijn show, maar ik weet niet wat we daar nu horen. Er wordt al wel wat gespeeld. Maar volgens mij laat Oscar nog even op zich wachten. Dat is buiten. Bij ons in de bus zijn aangeschoven Kwaku, oudgediende Erik Kaiva. En dan zeg ik gelijk, uw bijnaam is Robba. Dus bij deze Robba, Dennis Esaias, Brian Slager en Cecile Jolieve. Welkom heren. Hebben jullie wat met deze muziek? Ja, zeker. Ik helemaal. Tuurlijk. Ik naar salsa, bachata, dus ik heb zeker wat met dit... Ik ook. Met salsa. Ja, meneer Zayas? Ja, luisteren, maar niet echt dansen en zo, maar... Ben actieveling. Meer luistermuziek. Cecilio Lieve, actieveling. Pijniging dat u nu hier moet zitten? Oh, dat kan nog even, ja. Nee, straks, hij staat er straks nog. Ja, precies. En dan dans ik ook nog mee als het goed is. Heren, jullie zijn hier om te praten over de echte oorsprong van Kwaku, namelijk het voetbal. Het begon als een voetbaltoernooi tussen de Flats en de Bijlmer hier ooit. Ja. En het groeide al snel uit tot een prestigieus toernooi tussen allerlei Surinaamse gelegenheidselftallen, maar ook op een gegeven moment Antilliaanse en ook Afrikaanse teams. Zelfs Marokkaanse teams heb ik gezien. Maar even tussendoor, ook familieteams, hè? Familieteams, ja, man. Ja. Daar hebben we één iemand van zitten, zeker. Ja. Jullie speelden alle vier op Kwaku vanaf de jaren 70 dus. Ja. Tot wanneer ongeveer? Even hoor, ik heb tot de jaren misschien 87. Dikke goede 10 jaar, Brian Slager. Ja, kan ook zeggen. Van het oude terrein, waar de Amsterdam Verbod nu staat. Naar de nieuwe waar die nu zitten. Ja. Ja, hebben we nog gevoetbald. Ja, hier hebben we zelf. Ja, hier hebben we nog gevoetbald. Op dit terrein hebben jullie nog gevoetbald. Ja, ja, ja. Op dit moment wordt er niet gevoetbald. Er is een voetbaltoernooi. Is niet helemaal meer waar het geweest is. Verslaggever Joris Kreugel. Die is afgelopen weekend gaan vragen hoe mensen daarover denken. Over het voetbal nu. Ja. Het gevoel, Kwaku. Wat is dat? Voetballen, eten, zuipen. En mensen ontmoeten die je al heel lang niet meer hebt ontmoet. Is het ook echt voetbal nog steeds? Want ja, ik zie hier een klein veldje, maar het is meer eten en drinken. Ja, klopt. Ik ben ondertussen 52. Dus als ik nog voetballen, kan ik 3 dagen niet lopen. Dus ik geniet van het voetbal van anderen. Vroeger was het echt voetballen. Heel hoog niveau voetbal. Ja? Heel veel ex-profs hebben hier nog gevoetbald voordat ze prof werden. Ja, dat is er nu niet meer. Wat vind je daarvan? Dat hoort bij de tijd. In het begin was het voetbaltoernooi. Gezelligheid, mensen die zelf wat organiseren, voetbaltoernooitje in de Bijlmer. En nu is het heel erg groot, gezellig ook. Blijft het, vind ik, maar wel heel commercieel natuurlijk. Te commercieel? Ik vind van niet. Nee, ik vind van niet, omdat je de doelgroep nu ook enorm veel groter is. Dus je pleast ook veel meer mensen ermee. Als ik zeg Kwaku, denk jij dan gelijk aan voetbal? Ja, zo is het begonnen. Ja. Als een toernooi voor de mensen die niet op vakantie gingen, hier in de Bijlmer. En dat ze dan toch wat spanning hadden, zeker weten. Want de Flats die speelden tegenover elkaar. Ja, de Flats. En later werd het dus groter en groter. Terwijl we horen dat er gespeeld wordt door Oscar de Leon nu op de achtergrond. Brian Slager, u speelde ook op het toernooi wat later, toen het groter en groter werd. Hoe was dat om daar te spelen? Hoe zag een dag een wedstrijd eruit? Nou, vol rivaliteit met een onder vrienden. Mm. En het was heel aangenaam om mee te maken. Hoezo aangenaam? Ja, hoe aangenaam. Het plezier dat we hadden bij het voetballen. En af en toe, als ik bij wijze van spreken van hem gewonnen had, kreeg hij op zo'n donder. Ja. Lekker treiteren. Van de Dennis Esaias? Niet alleen maar van Dennis Esaias. Ja, je was de hele week mee bezig als je moet voetballen. Ja. Maar is dat ook wel eens gebeurd? Heeft u wel eens van de Esaias boys gewonnen? Ja, we winnen van elkaar, we verliezen van elkaar. Ja. Las Pang van Robba was oorlog. Ja. Ja. Maar Shoppen, Isaias, wat een hele goede team in de Belgen. Even voor de duidelijkheid, er zijn legendarische teams. Dennis Isaias, u speelde voor de Essa Boys. Essa Boys, ja. Gigantisch grote familie, ja, ook een voetbalfamilie. Hele voetbal, echt voetbal. Het grootste talent komt daar vanaf ook, hè? Hele grote familie. Die is er nou niet meer tussen ons midden. Maar, hele grote Steven. Voetbalfamilie. Steven, ja. Standbeeld staat te groot aan het park. Grootste talent ooit. Ja. Dat Kwaku heeft... Steve van Dorpel. Ja, klopt, ja. En zo waren al die teams, Laspang, Shop. Ja. Iedereen had echt talenten die niet gezien werden. Ja. Ja, toen de tijd was het ook een heel andere tijd, hoor. U bent van de Issa Boys geweest, ja. De Isaias Boys. U zegt Robba, aan de andere kant, van Laspang. Een team wat ook al gigantisch lang meedoet. Ik heb een foto hier. Robba, vertel even wat we zien. Ja, het was een wedstrijd die... er kwam geen einde aan. Dus we moesten in de avonduren moesten we doorspelen. Even voor de duidelijkheid. We zien Robba op de foto. Een jonge Robba. Hoe oud ben je hier ongeveer? Ja, dan was ik daar een jaar op 25 of zo. Ja. U was altijd keeper? Ik was altijd keeper, ja. En u wordt hier gepasseerd, denk ik. Het was een penalty, hè. Dus het was een serie penalty. We moesten penalty trappen om de finale te spelen de volgende dag. Ja, maar er staan ook best wat mensen omheen, hè? Ja, en het was heel laat. Het was heel laat al. Dus. Het leefde echt. Het leefde. Voetballen leefde echt. Dat was Kwaku. Ja. Kwaku was voetballen, eten en flenteren. En ja, gewoon... En plezier. En plezier. Maar vooral het voetballen. Op één, hè? Maar leg me even uit, Robba, want het is laat in de avond. Ja. Een penalty-serie moest deze wedstrijd beslissen, maar het licht... Heeft een verhaal, hè? Het licht kwam door de auto's. Ja. De koplampen van de auto's. Dus er was geen licht, het was gewoon donker. En we gingen gewoon maar door. Ja. De auto's die langs het veld waren geparkeerd. Ja. Ja, dat is nu niet meer nodig. Alles gebeurde via de kofferbak, hè? Ja. Voor de mensen die het nooit hebben gezien, het begon met gewoon iemand, ik zal de naam dan maar gereden noemen, de heer Grootvaam. Ja. Die verkocht dan broodjes en eten. Ja. Ja. En dat was de enigste vertier dat je had. Dus waar je iets kon eten. Ja. En voor de rest was het alleen maar voetballen. Ja. Ja. Ik heb hier nog een foto. De Issa Boys. Oh. Dennis Isaias. Ja. Ziet u jezelf staan? Ja, ik zie mezelf staan. U bent een grote kerel, was u toen ook al. Ik ben heel groot, maar dit was echt. Dit waren de boys. Hoe oud was u hier op deze foto? 20 jaar. 19, 20 jaar. En was iedereen bij de Issa Boys, de Isaias Boys, ook familie van elkaar? De meeste. Er waren misschien 2-3 jongens die gewoon vrienden waren. Ja. Maar de meeste waren allemaal familie en aangetrouwd. En ja, ja. Waarom ik u dit laat zien? De meeste van jullie hebben derde klasse bij de amateurs gespeeld. SV Bijlmer en een enkeling een andere club. Maar meneer Isaias, u heeft ook heel kort prof gespeeld. Ja, ik heb bij Volendam gevoetbald. Samen met Steven van Dorpel en Paul Isaias. Ik heb daar 3 jaar gevoetbald. Maar ja, toen de tijd... Kijk, je bent jong, je wilt voetballen, je bent wild. Toen had je geen begeleiding, niemand begeleid je. We werden door onze oom gebracht naar voetballen. We willen gewoon van voetballen. Maar hoe combineerde je het met Kwaku dan in de zomer? Ik trainde bij Volendam en op zondag als we hadden getraind... dan sprint ik naar de Kwaku, dan voetbal ik ook. Dan voetbal ik gewoon door. Toen hadden we geen winterstop, zomerstop. Als we bij de FC Belmen voetballen... Nou ja, die andere spelers die niet op Kwaku speelden wel, die hadden zomerstop. Iedereen speelde, want na de winter, na de voetbalstop. Iedereen voetbalde. We reden door heel Nederland toernooien spelen. Ja. Ja. En de voorbereiding begon weer voor FC Belmen. Ik vraag me af hoeveel blessures hadden jullie? Nee, we hadden zero blessures. Ja. Echt, ik voetbalde, ik had geen echt blessure. Maar voetballen, heel jaar door. Kijk, het voetballen op zich... Meneer Jolieva, Je ziet mensen, dus je had een teamgenoot... en die kwam misschien 5 minuten nadat de wedstrijd begonnen was. En die ging ze snel omkleden, weet je wel. Dus zo ging het. En jullie gingen van de profclub, meneer Isaias, gewoon door op Kwaku. Wist Volendam dit? Ik heb ze nooit verteld. Maar ik wilde spelen op Kwaku. Dus je komt, je hoopt dat er niets gebeurt. En gelukkig, afkloppen, er is niets gebeurd. Ja, maar die trainers zaten allemaal bijna hier langs de lijn. Robba, ja. Dus... Ja, ze zaten allemaal hier langs de lijn, maar Scouts. Die tijd... Scouts. Ja. Dan neem ik mij als voorbeeld. Mm-hmm. Ik had zoveel clubliefde aan de FC Bijlmer. Ja. Dus als vroeg je mij om, laten we zeggen, bij Ajax te gaan spelen, zeg ik gewoon nee. Bent u gevraagd? Ik ben gevraagd meerdere keren. Ik ben nooit geweest. Was een goede doel, man. Ja. Maar dan bent u toch gek dat u niet bent gegaan? Ja. Dennis zegt het net, er was geen begeleiding. Niemand die ons begeleidde die je liet zien van, hey, zo moet je doen. Nu als je bij Ajax voetbalt of als je jong bent om 5 jaar, heb je nu al een zaakwaarnemer. Er zijn wel spelers ontdekt op Kwaku. Ja, er zijn spelers ontdekt. Ja. Vele. Maar die speelden al bij Die waren in de jeugd bij profclubs. Ja. En die kwamen... Even voor de duidelijkheid, want dat is ook waarom ik dit verhaal echt wilde doen vandaag. Omdat het is een stukje sportgeschiedenis van Nederland, wat niet iedereen weet. Het niveau was best hoog, toch, ja, Brian Slager? Ja, zeker weten. Zeker, weet je hoeveel spelers vanuit Suriname hier naartoe kwamen en die ook meededen? Ja. En wanneer ik zeg spelers, dan bedoel ik internationals van Surinaams. En die gespeeld hebben in het Surinaams elftal. Ja, ik speelde en dan, samen bij wijze van spreken met Humbert Gesser. Ja, dat zegt mij niks, maar dat was een international. Ja. Ja. Maar dan heb je en dan heb je nog die jongens die prof speelden in Nederland. Ja. Die Surinaamse jongens. Ja. En hoog in de amateurs. Ja, hoog in de amateurs. Dan, meneer Jolieve, u speelde wat was het? Speelde bij Real Sandang. Derde klasse. Ja, derde speelde klasse. U Real Sandang. Ja. Merkte u dan ook niveauverschil als je op Kwakko ging spelen ineens? Vergeleken met het KNVB? Nee, want het niveau hier was ook heel erg hoog. Hè? Ja, dat bedoel ik. Maar merkte je dan... Want als ik een voorbeeld mag noemen... Mm. En eentje schiet me te binnen, dat is Henny Meijer. Ja. Die heeft nog voor een Nederlands elftal gespeeld. Ja. Ja. En die was van KSJB. Ja, en die is hier begonnen, tussen ons, KSJB. Ja. Ja. Henny Meijer, tussen ons. Het verschil merkt je wel, want als je voetbalde, als je op het veld stond... dan kom je tegen tegenstanders, die jongens die echt goed waren. Ja. Ja. Dus je moet echt scherp zijn. Dus die niveau van die jongens was ook hoog. Ja. Want iedereen speelde best wel hoog. Ja. En wat vinden jullie ervan dat dit van bijvoorbeeld uw collega's... en mensen bij FC Volendam destijds... Ja. Wisten die van het bestaan af van Kwakko? Ja, tenminste, kijk, de Belmer toen de tijd. Weet je hoeveel scouts hier rondliepen? Ja. Zuidoost de Belmer, die weet hoe het was. Maar jullie zeggen, er zijn ook veel mensen niet ontdekt. Nou, moet ik zeggen, mijn vader vertelde me vroeger altijd verhalen over Surinaamse voetballers uit Suriname. Het waren echt verhalen alsof het superhelden waren. Hè? Dat de ballen gingen soms door de netten heen zo hard. Mm-hmm. Ik vraag me af, moeten we het ook met de korrel zout nemen? Dat iedereen zo goed was? Nou, die er waren heel goede voetballers aanwezig. Nee, echt, serieus. Ik zie je lachen. Ja. Nou ja. Het waren hele goede voetballers die hier rondliepen. Nederland is wat misgelopen dus aan talent. Ja, ja, ja. Ze hebben een heleboel laten lopen. Ja. Ja. Maar dat kwam ook door het mentaliteit. Ja. Kijk, ik neem altijd het voorbeeld aan mezelf. Ja, u kon bij Ajax gaan keepen. Bijvoorbeeld. Maar het interesseerde mij niet. Ja. Het ging, als ik bij Kwakko voetbalde, was genoeg. Okay. FC Belmer was mijn clubje. Ja, want waarom dat dan? Want jullie speelden allemaal KNVB-competitie bij amateurs. Maar Kwakko, daar zat de liefde in. Ja. Wat het is liefde, dat? Het gevoel. Nou, belangrijk was van, we hadden allemaal een clubhuis. Ja, ja. Dus dat was je huis, dat was je woning. Mm. Ja. Dus daar ging je interesse naartoe. Als we niet voetballen, zaten we lekker in onze clubhuis, weet je wel. Lekker met elkaar bezig. Mm. En op het moment dat je ging voetballen voor een BVO, noem ik het dan... Ja. Dan heb je weer andere disciplines. Ja. En de meeste jongens die hadden daar weinig... Maar Brian Slager, de tegen Nederlandse clubs spelen in de competitie... was ook niet altijd leuk. Het was niet altijd leuk, nee. Wat gebeurde er? Het werd vreselijk gediscrimineerd ook. En dat heb ik persoonlijk meegemaakt. Wat heeft u meegemaakt? Nou, dat er bij wijze van spreken we spelen tegen ASVK, SV Belmer toen de tijd nog. De hoofdtrainer was Tjatja Wouter. En we hadden motten met die gasten. Een oude kerel kwam met een hooivork op me af. En Jameson, die heeft hem tegengehouden. En... Ja, maar het kwam ook vaak voor dat ze zeggen, we moeten maandag werken. Dat was dus ook een Wat bedoelde ze daar? Dat wij werkloos waren, dat wij niks... Oh, weet je. Dus ik was laatste man. Ja. Meneer Sayas? Ik sta je tegenover de spits van de tegenpartij. Ja. En dan maak je overtreding. Ja. En dan zegt hij tegen je, ik moet morgen werken, hoor. Ja. Maar dan lach ik erom. Want hij bedoelt dat mijn vader, ik moet... Dus pas op met mijn benen. Ja, sarcastisch. Ja, maar lukte het wel eens om jullie uit te lokken dan? Soms wel. Soms vaak gebeurt, soms ging je uit. Maar dan was dat... een deel van de realiteit in de KNVB, tijdens de KNVB-wedstrijd. Ja. Maar dan kwam je op Kwakko. Ja. Hoe voelde dat dan, meneer Slager? Dat was thuiskomen. Het was gewoon thuiskomen. Heel anders. Ja. Maar heel veel liefde. Ja. Heel veel... Ja, maar je kreeg ook wat met de scheidsrechter. Ja. Je moet twee, drie keer scoren voordat er eentje... Weet je? Bij de KNVB-wedstrijd. Is het nog niet afgelopen? Ja. 10 minuten bij. Is het nog niet afgelopen? Tot de tegenstander het doelpunt maakt. Ja. Daarna vlucht hij gelijk af. Ja. Dat hebben we vaak meegemaakt. Nou, daar hebben we opgegroeid. Nou heb ik nog één vraag. We gaan komen aan het eind nog even terug bij jullie. Maar nog één vraag. Wie was de beste voetballer van jullie? Nou, we hebben meerdere gehad. Nee, van jullie hier. Verschillende posities. Ja, verschillende posities. Kijk, wat een schappelijk antwoord. Hij en ik speelden in de achterhoede. Hij was laatste man en ik was linksback. Hij was ook laatste man. Jolieve. Ja. En... Nou, er zit was veel verschil. Zit van... met stelverdedigers hier zo. Ja, dit was mijn goalie. Hij heeft eigenlijk zijn leven aan mij te danken. Ja. Ik heb hem heel veel gered. Maar dit is mijn goalie. Dit is mijn goalie geweest. Hij heeft u ook gered. Als u een mannetje liet glippen. Altijd. Ja. Lief en leed gedeeld. Heren, ik kom zo nog even bij jullie terug. We gaan even naar het hoofdpijndossier. Het hoofdpijndossier. Ja, verslaggever Joris Kreugel aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond, Valdi. Hi, je bent de hele week bezig geweest met de rattenplaag. Nou, die tijd zit heel Amsterdam, maar vooral ook Zuidoost. Ja. Hoe staat het ermee? Nou ja, ze zorgen nog steeds voor overlast. En het aantal meldingen is tussen 2019 en 2021 verdubbeld naar ruim 7300. En vanmiddag heb ik er ook weer een paar zien lopen. En het went niet. De hele week ook door Zuidoost met mensen geweest die er verstand van hadden. Of tenminste, er redelijk verstand van hadden. Maar niemand heeft eigenlijk echt een oplossing. Het enige is dat iedereen zegt, het zwerfvuil, dat is een van de grootste boosdoeners. En vandaag ga ik met twee mannen van de GGD Amsterdam mee op pad door Zuidoost. En eerst horen we Wilfred Brandt en dan zijn collega Marcel Nickelburg. Depots zijn op dit moment, hebben we ze hier even weggehaald. We staan hier aan de zijkant van een flatgebouwtje in de bos. Ja, daar zouden wat depots, die hebben hier gestaan. In depots? Ja, rattenkisten. Ik noem ze depots. Ja, mooi, mooi naam. rattenkisten. Ja. Die zijn weg. Zijn weg? Ja, die hebben we op dit moment weggehaald. Waarschijnlijk omdat er misschien geen overlast meer was op dat moment. En omdat er ook gesnoeid moet worden, wat nog niet gedaan is. Amsterdam Zuidoost. We lopen tussen de woningen. Ja, veel groen. Het leefgebied van de rat. Ja. Dit vinden ze interessant. Hoeveel ratten vind jij nou, Wilfred? Ja, dat is wisselend. De ene keer vang je er één. En je vangt er ook wel eens 20. Ja. Dus dat is heel wisselend. Ja. Kijk, het aantal ratten vangen is natuurlijk leuk dat je ze wegvangt. Maar het daadwerkelijke probleem waardoor ze er zitten, als dat wordt opgelost, dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Marcel, hoeveel ratten lopen hier? Ik kan ze niet tellen. Vroeger zeiden ze, per bewoner is er een rat. Zo moet je denken, er zijn geen miljoen ratten in Amsterdam. Ja. In New York hebben ze een nieuwe rekenmodule erop losgelaten. En per melding je ongeveer 300 ratten moet rekenen. Nou, 300 maal 5000. 150.000 ratten? Ja, maar ik ga je niet vertellen of dat waar is of niet. Want wij hebben ze nog nooit kunnen tellen. En eigenlijk in geen stad hebben we ze kunnen tellen. Ze vermenigvuldigen zich wel snel, hè? Ja, ze vermenigvuldigen zich heel snel. Een rat is gewoon ook een dier die in de natuur voorkomt. Ze ruimen natuurlijk voor ons heel veel op. En wij hebben echt niet de illusie dat wij de ratten kunnen stoppen. Het is wel veel beter in de hand te houden. En is de rat wel de overlastgever? Hè? Of is hij een aangever dat er een ander onderliggend probleem is? En dan kan je denken aan kapotte riolering, waterafvoeren, vuilnis, voergedrag. Er zijn zoveel oorzaken van rattenoverlast dat wij niet altijd alleen die rat de schuld kunnen geven, maar eigenlijk onze eigen manier van leven. Goed. Minder overlast, maar de mensen hebben er nog steeds last van, als ik hier ook in de buurt gewoon over ratten spreek. Ja, dat klopt, maar het gaat ook vaker steeds nu door naar adresniveau. En dan gaan we steeds dieper spitten en proberen we ook met woningcorporaties samen te werken. Het is ons hoofdpijndossier deze week. Ja, rattenprobleem. Tackelen gaan we het niet, hè? Nou, ik weet niet of we het kunnen tackelen. Het is een stukje acceptatieniveau soms. Want elk dier wat te veel bij jou in de buurt is, kan je overlast van ervaren. En er wordt zoveel gevoerd op dit moment. Dat is de natuurlijke vijanden van de rat. En dat zijn er niet veel. Maar hier zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan reiger is best wel een bedreiging voor de rat. Maar als die op drie hoog achter op een gehaktballetje aan het wachten is, hij zit vol van het voer wat hij krijgt van de medebewoners, gaat hij niet meer op jacht naar de rat. En dan wordt het een moeilijk verhaal. En vroeger dachten we altijd, we zetten zo'n zwarte doos neer met een klem erin. Of vroeger, heel vroeger werd er nog met gif gewerkt ook. Dat is de oplossing. Dat is dus niet de oplossing, want je zag in die periode juist de populatie omhoog gaan. Het is veel meer in de omgeving kijken wat er misgaat en hoe we met z'n allen kunnen ingrijpen om dat onder controle te krijgen. Ja, Joris, wij zijn klaar hier, althans deze week. Jij gaat weg, maar die rat, die blijft hier nog. Ja, de rat die blijft gewoon voorlopig nog wel even zitten. Ik hoop dat het zich niet nog de komende 2 jaar gaat verdubbelen. Maar blij word je er niet van. Nou ja, met wat voor gevoel ga je weg dan? Want dit los je natuurlijk niet op. Nou ja, met wat voor gevoel? Nou ja, dat Amsterdam... Het zou voor mij zelfs misschien een overweging zijn om de weg te gaan. Als je ze over straat ziet lopen, het lijkt me hartstikke smerig en eng. Het zou niet wennen. Wat een boodschap, Joris. Dank je wel. Ja. We spreken je volgende week op Scheveningen. Okay. Dank je. Hoi, hoi. Nou, een paar van jullie wonen in Zuidoost-Heren. Ja. Okay, maar jullie moeten wegwezen, die ratten nemen de boel over, hoor ik. Dat heb je overal in de binnenstad. Dat is wel waar. Ja, dat is wel waar. De zomer, ja. En dat bedoel ik nou. De Bijlmer krijgt weer een slechte naam wegens een rattenplaag. Terwijl het overal is. Het is overal. Het is eigenlijk goed nieuws, hè, want wij zochten een hoofdpijndossier. We zochten een hoofdpijndossier, maar we konden niks anders vinden. Dus het wil eigenlijk ook zeggen dat Zuidoost verder af is. Oké. Ik wil heel even nog over het voetbal, naar het voetbal terug. Want het voetbal nu, is het wat? Dat is een klein veldje, 5-5. Nee, ik zie al mensen in de rekening. Kijk maar op de voetballer. Ja. Een soort plastic ding die in elkaar gevet wordt. Als het een beetje uitsteekt, dan... Nee, de grond. Nee, maar, nee. Nee, ik zou je zeggen, het veld waarop wij speelden... De konijnen die hadden toen gaten ingemaakt en dat soort dingen. Nou, dat was ook geen lekker veld. Dus je moest echt een goede techniek hebben om daarop te kunnen voetballen. Ja. Je moest extra goed zijn om daarop te kunnen spelen. Nee, als je daar kon voetballen, kon je overal voetballen. Je overal voetballen. Dus moet je nagaan, als we hier op Kwakwa hadden gevoetbald... en we gingen terug naar de club... Want daar was alles netjes geschoren. Ja. Was een biljartlaagje. Dus, hebben jullie wel eens erover nagedacht om... ik weet niet, om nog een keer mee te doen hier, voetballen? 65 jaar? Even gevraagd. Nee. Heren, ik probeer niemand te beledigen, maar ze hebben ook loopvoetbal, hè, voor de oudere heren. Nee, dank je. Dat hebben ze hier op het veld. Maar hoe krijg je dat voetbal, die sfeer, die entourage van toen... Kan dat weer terugkeren? Nee, dat komt nooit meer terug. Nee, echt niet. Nee, het veld. Buiten dat, we hadden een saamhorigheid. Ja. Buiten dat we die falen waren... Ja, waardeerden we elkaar. Dus het is een heel andere tijd. Het is echt niet te vergelijken met nu. Nee, en net wat ik aangaf, we hadden een clubhuis, daar komen we bij elkaar, dus we waren familie. Wij waren gewoon liefhebbers. Maar dat was alles voor ons. Je komt van je werk of van school. Dan trainen. We trainen altijd. En we gingen nooit op vakantie. Zo is het begonnen natuurlijk. Niemand ging op vakantie. Jullie waren hier. Maar heren, het klinkt als... Vroeger was alles beter. Ja, maar... Ja, zeker. Ja. Het was ook. Het was anders. Ja, en dat, goed, Robba, je zegt het goed. Het was anders. Wat niet anders is, is de gezelligheid die nog steeds op Kwaku is. Oscar de Leon, jawel, hij is nu aan het spelen. Mijn vraag is, gaan jullie nog de komende 3 weekenden... Robba, jij werkt hier in je eigen stand Las Pang. Jij bent er sowieso. Heren, gaan jullie nog vanavond even kijken of andere weekenden? Meneer Saïs moet werken. Meneer Jolieve? Ik mag het zelf uitmaken of ik wel of niet wil werken als zelfstandige. Dus ik blijf nog even genieten. Ja? Meneer Slager, u zit nu al aan de parbo. Wat gaan we doen straks? Maar ja, ik zit aan de parbo, maar je ziet het. Ik ben een... Je bent een driver, staat hier. Maar dat is aan de parbo en u moet toch artiesten rondrijden? Dit is het eerste blikje van... Oké. Dat kan ook. Er kan nog één bij dan. Nee. Deze is genoeg. Het is mag. Voldoende. Heren, mag ik jullie bedanken om dit stukje vergeten sportgeschiedenis van Nederland met ons te delen. Ik wens jullie allemaal een leuke tijd op Kwaku. Ook al is het niet meer volgens jullie wat het geweest was. Het is de laatste dag ook dat wij hier op Kwaku staan in Amsterdam Zuidoost. Kwaku is natuurlijk niet klaar. Het duurt nog 3 weekenden. Straks kan je hier luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken met Henk van Steeg en Tom van Dek. Wij praten volgende week verder met 5 dagen vanaf de pier in Scheveningen. Want ja, die staat een beetje op instorten. Iedereen vindt het daar heel belangrijk voor Scheveningen. Maar niemand die wil zijn vingers eraan branden. Wij praten maandag verder. Fijn weekend. Deze zomer geniet je dubbel bij kiosk.nl. Lees nu jouw favoriete krant 4 weken voor maar 6 euro. En krijg een bestseller cadeau van Arnon Grunberg, Nicky French, Jeroen Brouwers of Samuel Björk. Ga snel naar kiosk.nl/zomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n socialdeeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kijk, dat is het echt zware werk. Gelukkig is de boekhouding van deze sportschool een stuk lichter geworden. Want met Snelstart worden leden zo geregistreerd en ontvang je zorgeloos de abonnementskosten. Ook zet je eenvoudig de incasso's klaar voor de bank. Met Snelstart regel je het snel en gemakkelijk. Snelstart.nl/gemak. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl.